osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o tym, czy możliwa jest nowelizacja ustawy o IPN-ie, marszach dla życia i rodziny, które przejdą w kilkudziesięciu miastach i o historycznym szczycie Korea Północna-Stany Zjednoczone. Nie mogę potwierdzić, że rząd będzie zmieniać ustawę o IPN-ie, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, powiedział minister w TVP Info. Dodał jednak, że zawsze można dyskutować nad poszczególnymi zapisami czy sformułowaniami. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił wczoraj, że ustawa jest problemem w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, które ją skrytykowały. Minister Spraw Zagranicznych dodawał, że należy zgodzić się, iż tutaj, jak to określił, należy pewną decyzję podjąć. Do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która weszła w życie 1 marca, skierował prezydent. Andrzej Duda chce, by sędziowie orzekli, czy jej przepisy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa. Ustawa wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za publiczne przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Marsze dla życia i rodziny w ponad 60 miastach. Pod hasłem Polska rodziną silna, które, jak podkreślają organizatorzy, nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru świętego Jana Pawła II. To publiczne opowiedzenie się po stronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, mówi jedna z organizatorek, Marta Ogonowska-Polkowska. Chcemy pokazać, że właśnie Polska przetrwała, trwa, jest silna dzięki rodzinom, które przekazują sobie z pokolenia na pokolenie wartości, które są utrwalane i przekazywane następnym pokoleniom. Marsz idzie już traktem królewskim w Warszawie. Po 15 rozpocznie się w Poznaniu, a godzinę później w Katowicach. Pierwszy marsz dla życia i rodziny odbył się w 2006 roku w stolicy. Przywódca komunistycznej Korei Kim Jong-un jest już w Singapurze, informują singapurskie i południowo-koreańskie media. We wtorek ma się tam odbyć pierwszy w historii szczyt Korea Północna-Stany Zjednoczone. W Singapurze jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Kim Jong-un miał przylecieć do Singapuru na pokładzie Boeinga 747 należącego do chińskiego narodowego przewoźnika linii Air China. Ten typ maszyny wykorzystywany jest także przez chińskich przywódców w ich zagranicznych podróżach. Według singapurskiego dziennika The Straits Times samolot z przywódcą Korei Północnej na pokładzie wylądował na singapurskim lotnisku Changi wczesnym popołudniem. Zauważono również kolumnę samochodów, które, jak się przyjmuje, eskortowały pojazd z Kim Jong-unem do jednego z singapurskich hoteli. Przywódcę komunistycznej północy na lotnisku Changi powitać miał szef dyplomacji Singapuru Vivian Balakrishnan. Oczekuje się, że Kim Jong-un przed wtorkowym szczytem spotka się też z premierem Singapuru. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. Za pomyślny przebieg i rezultat rozmów Donalda Trumpa z Kim Jong-unem modlił się w południe w Watykanie papież Franciszek. Pozdrowił też Koreańczyków. Wszedł dziś w życie letni rozkład jazdy pociągów. PKP Intercity uruchomiło sezonowe połączenia na wakacje. Więcej składów jeździ do popularnych kurortów. Podróżni zyskają codziennie połączenia do i z Zakopanego. Zaplanowano dodatkowy pociąg z Białegostoku na Hel. Więcej turystów dotrze do Kołobrzegu, Trójmiasta i w góry. Na niektórych trasach wstrzymano prace remontowe, między innymi między Słupskiem a Ustką. Szybciej będzie się można dostać z Lęborka do Łeby. Tam, gdzie nie można przerwać remontu, pociągi zostały zastąpione autobusami. Dziś i jutro na największych dworcach informacje o zmianie rozkładu jazdy do dyspozycji podróżnych będą mieli mobilni informatorzy. Letni rozkład obowiązywać będzie do 1 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Temperatura rośnie i przybywa chmur. W Koszalinie, Bydgoszczy i Toruniu 30 stopni, w Olsztynie i Warszawie 29, w Rzeszowie i Przemyślu 28. Do województw zachodnich i południowo-zachodnich zbliżają się burze z gradem. Grzmieć ma też w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oszczędź sobie stresu, oszczędź sobie rozczarowań,

So goodbye. To bardzo dziwne nagranie, dlatego że nagranie koncertowe, nie dość tego, że koncertowe, to jeszcze w oryginale to było chyba około 11 minut. Czyli się nie mieściło na singlu. Nie mieściło się na singlu, tak. A ludzie tak fantastycznie się bawili w trakcie tego występu młodziutkiego Stevie'ego Wondera, że zarejestrowano wszystko i później po prostu brutalnie ucięto to nagranie. A Stevie Wonder otrzymał kontrakt z Tamla Motown mając zaledwie 11 lat. Berry Gordy po przesłuchaniu Stevie'ego Wondera nie mógł wykrztusić słowa z siebie. Powiedział tylko: nie przepadałem za jego głosem, ale jego gra na harmonijce ustnej była znakomita. W wieku 21 lat Stevie stał się pierwszym artystą Tamla Motown, który miał absolutnie już pełną kontrolę nad swoją twórczością. Bo tutaj powinniśmy powiedzieć o kilku bardzo ważnych elementach składowych, że oni tak naprawdę nie mieli na wiele rzeczy wpływu. Tak, tak, to prawda. Wytwórnia narzucała jakby własny repertuar. Pisali i zatrudnieni kompozytorzy i tekściarze utwory dla tych artystów. No bo mówimy tutaj o okresie początkowym Tamla Motown, czyli między latami... Lata 60. generalnie. Tak, 59 do 72 roku generalnie, bo w tym czasie się wytwórnia przeniosła do Los Angeles, a w tym pierwszym okresie właśnie Detroit, te wszystkie utwory powstawały właśnie w tym... Przełomem był rok 71, tak, kiedy Marvin Gaye wydaje swój album What's Going On, tak, pierwszy koncept album afroamerykańskiego artysty. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Yeah. No dobrze, to teraz prześledźmy poszczególne utwory Stevie'ego Wondera, które wybraliśmy. Utwór Superstitions został wydany w 1973 roku, dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Ciekawostką jest to, że ta piosenka została napisana przez Stevie'ego Wondera dla Jeffa Becka. Jeff Beck powiedział później, że jego gra przyczyniła się do określenia charakteru tego utworu. No i tak powstał ten słynny groove utworu Superstitions. Nagranie Sir Duke pochodzi z legendarnego albumu Songs in the Key of Life, wydanego w 1976 roku. Wtedy Stevie Wonder powiedział: chciałem oddać hołd Duke'owi Ellingtonowi oraz wszystkim innym artystom. Tak łatwo się o nich zapomina, a przecież dali nam coś, co jest wieczne. Na gitarze zagrał tutaj Michael Cimbello. Tak. Znasz? Oczywiście. Bardzo znany muzyk sesyjny. W wielu nagraniach brał udział, ale chyba takiej szerszej publiczności może być znany z utworu Maniac, w którym śpiewał w ogóle. To był przebój z początku lat 80. 83 tak, dokładnie, tak. kolejnym nagraniu też zagra słynny gitarzysta Another Star. Tu na gitarze zagrał kto? George Benson. No właśnie, jest niby skądś znaliśmy, który również śpiewa w tym utworze z Katem, o czym już w ogóle niewiele osób wie, a Stevie Wonder gdzieś tam sobie te główne wszystkie partie wykonuje. Kolejne nagranie, Happy Birthday Stevie'ego Wondera, powstało w 1981 roku i jest to protest song. W ogóle tematem całej płyty są urodziny Martina Luthera Kinga. Jest to płyta dedykowana temu wielkiemu działaczowi. Opowiada o jego śmierci, opowiada o tym całym buncie przeciwko systemowi, rasizmowi w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim przesłaniem tego albumu jest to, że ludzie powinni współdziałać z sobą, że powinni żyć w zgodzie, powinni iść dalej razem. Przepiękna płyta, przepiękne przesłanie. the dream become a reality? I know we will, because our hearts tell us so. Kolejna wielka gwiazda wytwórni Town LaMotown, zespół The Four Tops. Kwartet, który najwięcej przebojów nagrał przy współpracy z drużyną kompozytorską, o której już wspominaliśmy, czyli Holland Dozier Holland. Coś chciałeś powiedzieć, Wojtku? Tak, chciałem tylko jeszcze dodać i przypomniał mi się legendarny film dokumentalny o muzykach właśnie z tej wytwórni, czyli o zespole Fangoraders z roku 2002. On się nazywał Standing in the Shadows of Motown. Opowiada właśnie historię tych wszystkich muzyków sesyjnych i zaczyna się fantastycznym zdaniem, mianowicie brzmi ono tak, że zespół Fangoraders zagrał więcej przebojów numer jeden na listach przebojów niż Beatlesi, Elvis Presley, Rolling Stonesi i Beach Boys razem wzięci. Tak się zaczyna ten film. Reszty państwu nie zdradzę. Jest to historia po prostu tych wszystkich muzyków i tych wszystkich przebojów. Polecam. Film na pewno jest do odnalezienia w sieci, więc no, genialny dokument muzyczny. Wróćmy zatem do kwartetu Four Tops i nagrania I Can't Help Myself w podtytule Sugar Pie Honey Bunch. Come and you go. Utwór został wydany w 1965 roku i to był pierwszy numer jeden, czyli pierwsza jedynka na liście przebojów amerykańskiej zespołu The Four Tops. Lamont Dozier, czyli autor, współautor tego utworu i producent, tak opisuje pracę przy tym nagraniu, że zaczęło się od linii basu, później dogrywałem to wszystkie dźwięki na pianinie i nagle mi wpadło do głowy Sugar Pie Honey Bunch. Już wtedy wiedziałem, że mam piosenkę. Dozier zresztą często tworzył muzykę na podstawie wspomnień z dzieciństwa, a tego zwrotu Sugar Pie Honey Bunch używał jego dziadek i stąd się tam pojawiło właśnie w tym nagraniu. To była druga część audycji o wytwórni Tamla Motown. Wojtku, coś chciałbyś dodać na pożegnanie? Chciałbym tylko życzyć wszystkim współczesnym artystom i młodym, zwłaszcza, żeby pisali tak dobre utwory, jak kompozycje wytwórni Tamla Motown, żeby za 40 czy 50 lat ich utwory wykonywali współcześni wtedy artyści. Oj tam, Czesław Niemen powiedział, że wszystkie najpiękniejsze piosenki świata już zostały napisane. Wojtek Olszak, Hirek Wrona, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. So pretty, his parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dime. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Job is like a haystack needle.